Therese, hey, we zijn live op Radio Paddenpoel. Ja. Kun je iets meer vertellen over wat er dan zondag op Schiphol aan de hand is? Wat, nou, zondag niet. 17 februari is dat. Dat is een dinsdag. Dan is er een rechtszaak tegen PVV en Ronald van Tichelen. En die heeft ingereden op ons tijdens een demonstratie bij het provinciehuis op 3 maart in Haarlem. Hij is door het spandoek gereden. Ah, ja, die, hij is doorgereden. Ja, ja, ja, ja. Hij remde niet, hij reed hard de parkeergarage in. Ik lag op zijn motorkap, dat heeft hij gezien, dat heeft hij gevoeld. Hij is gewoon de parkeergarage ingereden. En hij heeft 5 zware aanklachten, dus zware mishandeling, doorrijden naar een ongeval met letsel, gevaarlijk rijgedrag en het verstoren van een demonstratie. Dus die man die hangt aan alle kanten. Ja, ja, lijkt me dat er weinig tegen in te brengen ja, is. Ja, er is heel weinig tegen in te brengen. En ja, het is... Hij is heeft daar sprake ook... van dat er mensen het daar niet mee eens zijn of zo? Of hoe bedoel je waarmee eens? Dat wij... Dat niet zo'n goed idee was. Dat het allemaal strafbaar is en dat het allemaal... Oh, er zullen best mensen zijn die, en ik ga geen beroepsgroepen of geen mensen benoemen, nee, dat nee, weten nee, ze okay, zelf maar, wel. Ja. Maar we weten wel aan welke kant van het politieke spectrum die zitten. Ja. Er zijn mensen die gewoon schrijven nu op social media, ze hadden je dood moeten rijden. En die roepen zelfs op tot geweld. En sterker nog... ik heb ook aangifte gedaan tegen Jack van Gelder, want die heeft de VI opgeroepen. Daar moeten ze toch een keer een tank overheen zetten. En daar wordt dan heel lollig en grappig over gedaan. Maar ja, de politie heeft al een keer tegen mij gezegd tijdens een klachtgesprek, er gaan eens een keertje slachtoffers vallen. Ja. En pas ook op voor de politie, want ik ging toen naar de A10... dat ik zei. Ja. En toen zeiden ze ook van ja, de ME gaat daar niet aardig zijn. En die zijn ook niet aardig geweest. Nee. Dus ja, het geweld komt van alle kanten af. En ja, wij blijven gewoon staan voor het demonstratierecht, wat een grondrecht is. Ja. En mensen hebben gewoon overlast te tolereren. Ja. Wij zijn gewoon de waakhond. En wij moeten gewoon beschermd worden, want wij beschermen al het leven. En in dit geval vind ik het ook niet. Het was een XR en kappen met kolen demonstratie voor dat provinciehuis. En, maar dit gaat alle activisten aan. Want overal, iedereen die opstaat voor gerechtigheid en voor rechtvaardigheid, wordt gewoon aangevallen. En dat komt gewoon volgens mij omdat mensen A, niet doorhebben wat het demonstratierecht precies inhoudt. Maar ook niet weten hoe zich te gedragen en hoe met hun irritatie om te gaan. Ja. Kijk, die verbale diarree die hun onderbuikgevoelens moet voeden. Ja, dat gooien ze er gewoon dan uit. Ze vinden het gewoon dat ze in hun recht staan. Wij moeten gewoon maar niet op die weg gaan staan of in dat gebouw zitten. Want wij veroorzaken irritatie en overlast bij hun. Maar dat is juist de bedoeling van demonstreren. Ja. Ja, om mensen wakker te schudden. Ja, ja, ja. En dat is dus, ik vind het gewoon heel kwalijk dat zelfs vanuit de politiek opgeroepen wordt. En Antifa bijvoorbeeld als terroristen wordt gezien. En ik ben dan naar Londen gegaan met Palestine Action, met Defend Our Juries. Ik heb daar 7 keer met een bordje gezeten. I oppose genocide, I support Palestine Action. Ja, ja, en ik ben nu terrorist officieel. Nou ja, ik ben nog niet veroordeeld in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben 7 keer opgepakt. In Engeland? Ja. Oké. Okay. En ik heb 7 keer in de cel gezeten, waarvan 2 keer een nacht en een hele dag. En, maar dan moet ik wel eerlijk zijn, de politie is in 1 keer niet. Maar de politie gaat er heel aardig en correct met je om. Je wordt keurig weggedragen. Je krijgt een volledig goede verzorging in de cel. Je krijgt vegan voedsel. Je kunt vragen wat je wil. Je krijgt extra drekens als je het koud hebt. Ze zijn daar echt niet naar gearresteerden. Wat ze in Nederland dus wel doen. Ja, nou ja, ja. Ja. En dat heeft gewoon alles te maken met pesten en met frustraties en weet ik veel wat die agenten bezielt. Ik weet het echt niet. En die arrestantenverzorgers. En er zitten een heleboel goeie tussen hoor. Ja. Ik bedoel, dat moet ik eerlijk zijn, maar dat... En ik zal ook echt niet het hele politiekorps op de brandstapel willen hebben, maar sommige van die lui wel. Ja, ja, het is toch een kwestie van geluk hebben, hè? Wie je dan... Nou ja, met die aanrijding ook. Er stond politie te wachten en het was afgeschaald. Maar er stonden twee agenten daar aan het begin van de oprit naar die parkeergarage. En die komen gewoon aanlopen, aansjokken van God het wil. Maar zo'n man wordt niet meteen opgepakt. Nou ja, aan de andere kant is dat ook wel misschien heel gunstig. Want hij heeft zich pas na een week gemeld. En naar aanleiding van wat de commissaris van de Koning tegen hem heeft gezegd, Van Dijk. En waarschijnlijk wat Wilders ook tegen hem gezegd heeft. Van nou ja, jongen, als jij dit gedaan hebt, dan moet je het, als je het zo uitlegt. Want hij legde het uit, dat zo is het in de pers gekomen, dat wij voor de auto waren gesprongen. Nou ja, ik stond daar gewoon. Ik stond te streamen en het stond op de livestream. Dus ik kon geen kant op. Ik loop met krukken. Eén hand had ik mijn camera vast en de andere hand stond ik met een kruk. Dus ja, ik kon niet eens wegkomen. Maar ja, die man die heeft echt het allemaal aan zichzelf te danken. En hij vindt zichzelf het slachtoffer. Er werd hem geadviseerd om aangifte tegen mij te doen, omdat ik gevaarlijk zou zijn. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet waar, maar goed. Weet je wel, maar als je dat leest, dan doet dat wel wat met me. Ja. En dan denk ik echt, en ik heb het alleen moeten lezen en niet mogen delen ook, niet andere mensen mogen laten lezen. Maar ja, dan denk ik echt van, maar ja, wat hij in de pers geschreven heeft en gezegd heeft, ja, dan kan ik gewoon vertellen dat... Ja, dat hij gewoon vond dat ik daar niet had moeten staan. En, maar ja, goed, het is natuurlijk een club mensen die gewoon, als je het opneemt voor de zwakkeren en voor een de klimaatcrisis wilt benoemen en wil dat er iets verandert, ja, dan ben je gewoon... tegen de gevestigde orde aan het schoppen. En daar horen zij bij. En en dat systeem moet gewoon om. Ja. Ja, en wat natuurlijk ook niet helpt. Zeker nu de laatste maanden. Als je het geweld aan de overkant van de plas ziet. Politie. Ja, dat moet echt, gewoon. Daar moet je toch echt niet aan denken. Dat deze kant uitkomt. Nee, maar we zijn wel inderdaad die kant al op aan het gaan, vind ik. En we moeten heel erg waakzaam zijn daarop. Ja. Hè, bedoel, ik heb zelf het gevoel dat wij gewoon in de jaren 30 weer zitten. En, en dat het, bedoel, als je ziet hoe de vluchtelingen behandeld worden. Ja. En die worden gewoon... het is wel misschien heel erg een boute uitspraak. Maar ik vind de vluchtelingen de Joden van nu. En die kant gaan we wel op. Ja, ja, ja. Hè, dat mensen gedemoniseerd worden. Ja. En de grenzen overgezet moeten worden. Of tenminste terug naar hun eigen land. En... Ja, ze worden ook al daadwerkelijk opgesloten in kampen, toch? Ja, daarom juist. En ook dat. Maar goed, als je kijkt naar het Palestijnse volk, dat is gewoon al sinds 1948, daarmee is de genocide begonnen, zelfs al veel eerder met de Balfourverklaring in 1917. Ja. Want daar wordt de toekomstige staat van Israël genoemd als een koloniaal, raciaal project. Al die Palestijnen moeten weg. Al die Palestijnen moeten verplaatst worden. Het land is van de Joden. Het land is van, en er is wel een essentieel verschil tussen Joden en Sionisten. Sionisten is een politieke beweging. En er zijn natuurlijk ook heel veel Joden die zich verzetten tegen de genocide. Maar ja, je zal maar in dat land leven en tegen die gevestigde orde daar moeten vechten. En moeten... weigeren om het leger in te gaan, om aan die genocide mee te werken. Ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. En dan moet je inderdaad, daar gevangenisstraf voor over hebben. Ja. Dus, maar goed, we moeten inderdaad gewoon echt leren van de geschiedenis. Maar... Ja, nou ja, en dit rare incident moet echt keihard bestraft worden. Moet met wortel en tak, radicaal, hè? Radicaal, want zoek het woord radicaal op en dat betekent met wortel en al uitroeien. Klaar, zo simpel is dat. En radicaal is niks mis mee. En ik denk dat mensen eens een keer radicaal moeten gaan liefhebben. Dat, Nou, heel mooi hoor. Ja. Dat zou mooi zijn. Radicaal liefhebber. Ja. Ja. Maar goed, ik verheug me echt op die rechtszaak tegen Ronald van Tichelen. Ja. En dat hij PVV hier is, dat doet er eigenlijk niet toe. Hij heeft gewoon met een auto op mij ingereden. Ja. En is gewoon doorgereden. En, ja, en heeft daarmee een criminele daad gericht. Ja. Heel bewust, hè. Ja. Heel bewust gedaan. Want hij wilde per se die parkeergarage in. Hij heeft zijn zin doorgedreven. Hij heeft zijn auto als een wapen gebruikt. Nee, ik heb mijn slachtofferverklaring al klaar liggen. Maar en dat is op Schiphol, zeg je? Ja, dat is Schiphol, de rechtbank van... Ja, daar zit überhaupt het justitiële complex van Schiphol. En daar zit de extra beveiligde... Ook, maar ook waar de extra beveiligde rechtbank is. Okay. Hè, waar dat Marengo-proces heeft plaatsgevonden. Maar er is ook een gewone rechtbank. Ja. He, dus heel veel zaken die op Schiphol plaatsvinden worden daar voor de rechter, komen daar voor de rechter. Maar aanvankelijk was het in Haarlem, voor de rechtbank in Haarlem, omdat het ook in Haarlem gebeurd is. Ja. Maar de rechtbank van Haarlem heeft het verplaatst naar Schiphol, omdat daar grotere zalen zijn. En ik denk misschien ook wel dat ze ons niet zo leuk vonden met de mars en manifestatie in. Maar goed, het is natuurlijk ook Haarlem. Dat is ook toch de stad van de dwangsommen. Ik krijg nog steeds 2000 euro en een andere rebel ook van Wiene met rente terug. En dat doet de Raad van State doet daar binnenkort uitspraak over. Of dat rechtmatig is geweest. We hebben al gelijk gekregen van... de onafhankelijke commissie en van de meervoudige kamer, civiel recht. Of bestuurlijk recht is het, sorry. Ik had het soort dingen soms door elkaar. Bestuurlijk recht. Ja. Ja, nou ja, weet je wel, ik ben dus bekend nu met civiel recht, strafrecht en bestuurlijk recht. Ik heb ze allemaal gehad. Meer is er ook niet. Maar dit was bestuurlijk recht. En de Raad van State, die doet... wij hebben 2 weken geleden hebben de rechtszaak gehad. En de Raad van State doet over 6 weken dan uitspraak. Dus verwacht over 4 weken. Maar het kan ook langer duren, want heel juridisch, bestuurlijk recht Nederland heeft zich hierover gebogen. Inclusief alle hoogleraren, omdat het vrij uniek is. Er is nog nooit voor demonstreren een dwangsom opgelegd. Nooit. Wij zijn de eerste en ik hoop ook de laatste. Dus er was een dwangsom om jullie ervan te weerhouden te demonstreren? Nee, normaal gesproken is een dwangsom een maatregel achteraf. Ja. Als jij een dakkapel bijvoorbeeld plaatst zonder vergunning, dan zeggen ze afbreken die zaak. Nee, dan krijg je een dwangsom. Ja. Maar dit is natuurlijk achteraf. Wij demonstreren, wij geven niet gehoor aan een vordering en dan krijgen wij een dwangsom. Om ons de volgende keer uit een demonstratie te houden. Of inderdaad te zeggen van, oh ja, we vorderen naar een minuut. En als jullie dan niet weggaat, krijg je 1000 euro boete. Nou, ik heb 2000 euro aan een andere bel ook aan een deurwaarder moeten betalen. En als ik niet zou betalen, dan zou alles, zou mijn huis leeggeruimd worden. Dus we hebben die 2000 euro. Maar dat is al 2,5 jaar geleden gebeurd. Het sleept al zich heel lang voort. En ik heb zelfs een tweede dwangsom gekregen. Dus je krijgt een dwangsom van 1000 euro per keer tot 5000 euro. Maar ik heb een tweede gehad. Dus totaal heb ik 10.000 euro op mijn konto staan. Maar waarvan 2000 geïncasseerd is. Ja. Ja, belachelijk. Echt belachelijk. Maar die Wiener, ja, die kan ons bloed volgens mij wel drinken. En ik denk ook dat als hij gelijk zou hebben... dan hadden veel meer burgemeesters dit middel ingezet. Want dan loopt zo'n Van Zanen loopt gewoon binnen. Toch? Het zou wel een beetje omgekeerde wereld zijn natuurlijk. Ja, maar goed. Ik heb er goed vertrouwen in dat we dat geld gewoon terugkrijgen met rente. Ja. En dat ook weer voor de zoveelste keer de gemeente Haarlem voor de proceskosten op moet draaien. Want dat gebeurt dan ook. En dan worden onze advocaatkosten ook weer betaald. Want het kost me klauw met geld. Al die rechtszaken. Maar goed. Ja. Nou, Therese. Dankjewel. Ik ga nu naar huis. Het begint te regenen. Het begint te spetteren nu. Dankjewel, Therese. Mijn vriendin ook Ja, het begint nu toch wel echt een beetje nat te worden. Nou, helaas is die mevrouw van, wat was het, Undivided of zo? Die is dan nu verdwenen, want Therese die kan goed praten. Dit is het dan wel voor nu, denk ik. Want ik moet wat dingen in veiligheid brengen. Vanwege nattigheid. Dinsdag 17 februari. Wie weet. Ja, oké. Okay. Ik moet even, ja, moeilijk te voorspellen, maar nee, ik snap heb een goede kandidaat. Maar ik denk niet dat ik in een rechtszaal mag ik niet met opnameapparatuur binnen. Alleen als jij een perskaart hebt, politiepersekaart, dan heb je waarschijnlijk... Ze geloven niet in mijn perskaart, dit is mijn perskaart. Nee, maar het mag wel, maar dan moet je een verzoek indienen. Dan moeten we bestaan. Zeg je? Dan moeten we bestaan. Ja, maar goed. Ik denk wel dat er pers is die verslag gaat doen, live. Okay. Dat denk ik wel. Ik weet niet, want ik ben daar... Ik kan XR zelf wel... Je mag alleen een blog bijhouden. Een blog. Nee, wij mogen niet, want wij hebben ook geen perskaart. Nee. Maar een blog bijhouden mag altijd. Hoe laat is het nou? Want ik heb gratis reizen. Na 7:30. Oh ja, dat gaat wel weer.